natten, der er sikkert vejr til i dag. Se en sol, se hvor himlen er høj. Naboen har lige skænket te, kan jeg se fra min seng gennem røg fra min smøg. Der skal leves i dag, ja der skal, ja, ja der skal. Uhatte dag, jeg skal op, ja jeg skal op og bruge mine øjne og ører. Slippe mig fri, ligesom fuglene, de er i skide godt humør, kan jeg høre. Der skal leves i dag, ja der skal, ja, ja der skal. Op i dag, kigge op og kigge ned. Fange livet og gøre noget ved. Leve med, hente kræfter. Hatte dag, sikkert vejr til i dag. Se en sol, se hvor himlen er høj. Naboen har lige skænket te, kan jeg se fra min seng gennem røg fra min smøg. Der skal leves i dag, ja der skal, ja, ja der skal, ja der skal.